tym szczególnym czasie wysłuchaliśmy trzeciej symfonii Henryka Mikołaja Góreckiego, nazwanej przez samego kompozytora Symfonią Pieśni Żałosnych na sopran i orkiestrę. To był opus 36 w wykonaniu Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji w Katowicach pod batutą Jerzego Katlewicza. Sopran należał do Stefanii Wojtowicz. Szczególny czas, zatem w trakcie naszego spotkania szczególna i wyjątkowa muzyka. Zostań w domu z Trójką. Nasze dzisiejsze spotkanie realizuję z mojego domowego studia. Przyznam, że w ostatnim czasie łącza internetowe rozgrzane są do czerwoności przepustowości. I właśnie przez sieć przetransportowaliśmy wywiad z kolejnym bohaterem naszego spotkania. Potrójne pasmo przenoszenia. Tego gitarzystę kojarzą Państwo pewnie przede wszystkim z zespołu Electroacoustic Beat Sessions. A myślę o wspominanym już dziś przez Katarzynę Borek, Wojtku Orszewskim, który jako Wojto Monter samodzielnie działa na polu muzyki ambient, realizując projekt Ambient Works. W zeszłym roku ukazała się jego płyta Glow, którą przedstawimy, ale zanim to nastąpi, wstęp do tego wydawnictwa przedstawi sam artysta. Witam wszystkich serdecznie, to Wojciech Orszewski, znany też jako Wojto Monter, a może przede wszystkim chciałbym powiedzieć kilka słów o swojej płycie Glow, która ma już właściwie rok, ale jest nadal aktualna. Jest to muzyka instrumentalna. Rok temu powstał album, który był wynikiem zapisu improwizacji. Te improwizacje miały miejsce w szczególnych okolicznościach. Przede wszystkim były inspirowane przyrodą, obserwacjami przyrody i tym, co się dzieje na zewnątrz. Obserwacjami cyklu przyrody, obserwacjami zmieniającego się światła otaczającego nasz świat. I na tym polega ta muzyka ambientowa. Ta muzyka ambientowa, inaczej soundscapes, czyli coś, co dla mnie jest nierozerwalne przede wszystkim z naturą, z tym, co z dźwiękami, które nas otaczają. Jest to też muzyka wibracyjna, też zwana przez niektórych medytacyjną, ma taki charakter medytacyjny, ponieważ można się zagłębić w jej wibracjach i poczuć pewne dźwięki. Motem płyty było takie hasło, jak zamienić uczucia w dźwięk. I w sumie takie studium muzyczne nastąpiło podczas tych improwizacji i cała sesja, wszystkie nagrania zsumowane do kupy trwały ponad 6 godzin, ale płyta ma tylko 20 minut. Cała koncepcja tego projektu i w ogóle grania muzyki ambient na gitarze przede wszystkim nie jest zupełnie nową formą, ponieważ w poprzednich latach mistrzowie gatunku ambient też wykorzystywali gitarę. Tutaj musimy oczywiście wspomnieć naszego wspaniałego mistrza i twórcy właściwie muzyki ambient, czyli Briana Eno, który najpierw zajął się soundscape'ami, tworząc na przykład Music for Airports, ale później wielokrotnie współpracował z gitarzystą Robertem Fripem i grali dźwięki też bardzo od serca. Dźwięki, które zatrzymują czas, które bardzo inspirują, a ja uważam, że tym bardziej teraz im świat szybciej przyspiesza, tym my potrzebujemy w muzyce odrobiny spokoju, zadumy i przede wszystkim zatrzymania czasu. To zawsze mnie bardzo ciekawiło. Jak można osiągnąć tę wartość? Jak dla ludzi, którzy słuchają koncertu albo słuchają płyty, można zatrzymać czas? I tutaj znowu wracam do czasu trwania płyty. To jest 22 minuty, ale jest to też wymierzone w nowoczesność naszych czasów. Uważam, że te 22 minuty w ciągu dnia można poświęcić, żeby po prostu się na chwilkę zatrzymać, coś przemyśleć, pomedytować i może po prostu emocje danego dnia troszkę się złagodzą. I taki był też cel, albo cel pośredni. Dalej jeszcze chciałbym polecić artystów, którzy są związani z rozwojem tego gatunku, ale przede wszystkim pod kątem gitary, bo wielkim mistrzem ambientu jest też norweski gitarzysta Eivind Aarseth. Już wiele, wiele lat temu usłyszałem jego nagrania z Jazzland Records, gdzie sam też eksplorował swój własny styl w obrębie ambientu. I od razu byłem zaciekawiony tym, kto jeszcze na świecie taki styl prezentuje, że wykorzystuje gitarę, żeby osiągnąć brzmienia, które nie są gitarowe tak naprawdę, i okazało się, że jest paru eksperymentatorów, nie jest wcale tak wiele. Oczywiście jako znawca gatunku też starałem się odkryć wszystkie płyty, przesłuchać, szczególnie w fazie, kiedy uczyłem się tego, starałem się zrozumieć, o co chodzi tym artystom. Jest słynny eksperymentator też gitary, David Thorn, który prezentuje bardzo kosmiczne dźwięki, tworzy do dzisiaj, a zaczynał też w latach 70. Jest też paru innych Norwegów, m.in. Björn Charles Dreyer, którego poznałem też przez Eivinda. I obecnie po 10 latach znajomości takiej na odległość internetowej w zeszłym roku udało się stworzyć zespół, w którym razem gramy, i to jest też pewnego rodzaju osiągnięcie, że jest to kwartet jazzowy, w którym istnieją dwie gitary elektroniczne, bo tak też cały ten proceder muzyczny nazywam. Nazywam to gitarą elektroniczną, czyli korzystanie z instrumentu gitary, ale konstruowanie brzmień, które nie są dla niej charakterystyczne. I jeszcze na końcu wspomnę, jest też twórca muzyki ambient Fenesz, który też używa gitary do tworzenia brzmień, albo też do triggerowania tych rzeczy. Bardzo się cieszę, że ta płyta jest teraz przypomniana. Projekt się bardzo rozwija. W zeszłym roku udało się dojechać z tą płytą do Japonii. Zagrałem tam ponad 7 koncertów w różnych miejscach. Była to też niesamowita przygoda i odwiedziłem Tokio, ale też samą północ Japonii, czyli Sapporo. Też południowe krańce jak Osaka. Bardzo ta muzyka wpasowuje się w kulturę, albo może być taki ambience, który Japończycy prezentują. Kochają oni muzykę taką medytacyjną, spokojną. Japonia też jest oczywiście znana z muzyki noise, ale ambient jest takim szczególnym gatunkiem, który jest, myślę, że na całym świecie pozwala ludziom zatrzymać się na chwilę, i to jest w tym najpiękniejsze. Podczas tej trasy zarejestrowałem wszystkie absolutnie koncerty, które też były improwizowane. To też nazywa się specyficznie akurat w mojej nomenklaturze granie od zera do zera, czyli startujemy znikąd i kończymy też w punkcie zero, odbywając jakąś podróż w zależności od warunków, od tego, co przeżyliśmy danego dnia. Gramy coś zupełnie innego i już niebawem pojawi się kolejny album, który będzie zapisem tej trasy koncertowej, albo przynajmniej pigułką, ponieważ wybrałem z tych 7 improwizacji dosyć długich materiał na nową płytę. Nawiązałem też przy okazji wielu wspaniałych znajomości już tam na miejscu, kontakt ze wspaniałymi artystkami, i one pomogły mi też dopisać tą historię wizualnie, z czego się bardzo cieszę. I ta współpraca z nimi też była ciekawa, bardzo intuicyjna, bo one po prostu namalowały obraz na podstawie muzyki. Nie dokonywaliśmy wielu rozmów, nie powiedziałem, jakie są moje preferencje, znałem ich sztukę, którą wykonują, znakomite dzieła. Zapytałem się ich o to, czy mają ochotę współtworzyć ten projekt, i to było ich pierwsze pytanie. My chcemy po prostu posłuchać tej muzyki i zobaczymy, co z tego będzie. Potem tylko dałem mi znać, że bardzo chętnie, i pozostało cierpliwie czekać. Po jakimś dłuższym czasie otrzymałem gotowe dzieło, bo tak trzeba nazwać to, co znajdzie się na okładce. Premiera tej płyty już wkrótce. Planowana jest już też trzecia płyta, więc w różnych formach ta gitara elektroniczna się pojawi. Zawsze koncerty, a przynajmniej do tej pory tak było, są improwizowane w pełni. Są też przeze mnie używane różne inne instrumenty. To doświadczenie, które już zgromadziłem, mówi mi, że jednak improwizacja to jest granie prosto z serca, granie w danej chwili, granie na temat tego, co jest aktualne, i jak wiadomo, ta aktualność czy bycie tu i teraz to jest ten element, który jest nam potrzebny czy w medytacji, czy w ogóle w uduchowieniu liczy się ten moment. W tym momencie, w danym momencie możemy się czuć naprawdę szczęśliwi. Zapraszam na koncerty, zapraszam do słuchania muzyki związane z projektem Wojtu Montar i różnymi kolaboracjami. Paderewski Orkiestra z Björnem Charlesem Dreyerem, przesłuchania koncertu Orkiestry Symfonosfer Leszka Możdżera, gdzie też udało się dodać swoje magiczne, ambientowe dźwięki do całego projektu. No i przyszły kolaboracje. A propos koncertu trzeciej płyty, nie zdradzę jeszcze, co to jest, ale szykuje się troszkę większa forma, większa ilość muzyków, ale muzyka dalej prosto z serca. Muzyka z serca i będąca próbą naśladowania uczuć i emocji. Przed Państwem Glow, czyli ambient od Wojta Montera. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Thank you. Thank you. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Naszymi bohaterami dziś byli oczywiście Henryk Mikołaj Górecki, Katarzyna Borek, Wojto Monteor i duet Nenne, którym rozpoczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie. Dlatego oczywiście pojawił się również Leszek Możdżer, który wykonał utwór Zwarajcha. Życząc miłych i mimo wszystko wspólnych świąt, nawet dzięki technice, chciałbym Państwu życzyć wspólnoty i wytrwałości w tych trudnych czasach. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Ja nazywam się Michał Margański. Do usłyszenia we wtorek w audycji Katarzyny Borowieckiej.